Elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 kwietnia, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek zaprotestują pracownicy w kilkuset dyskontach i hipermarketach w kraju przeciwko złym warunkom pracy i niskiej płacy. Protestować chcą też ratownicy medyczni. Również żądają podwyżek. My chcemy co najmniej tyle samo, co dostały pielęgniarki. Właścicielka firmy turystycznej z Opolszczyzny skazana za wyłudzenia. Sąd wymierzył oskarżonej karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Przed papieżem Franciszkiem trudna pielgrzymka, a jutro leci do Egiptu. Kilkanaście tysięcy pracowników handlu zaprotestuje 2 maja. Akcja będzie polegała na przesadnie skrupulatnym i dokładnym wykonywaniu obowiązków, informuje Związek Solidarność Pracowników Handlu. Ogólnopolski protest odbędzie się w około 300 dyskontach, hipermarketach i centrach dystrybucyjnych, m.in. w sieci Biedronka, Auchan, Tesco, Decathlon oraz Makro Cash & Care. Pracownicy handlu zdecydowali się na akcję z powodu niskich wynagrodzeń oraz fatalnych warunków pracy. Swój protest zapowiadają w całym kraju też ratownicy medyczni. Termin i formę akcji na razie ustalają. Ostatnie rozmowy z przedstawicielami rządu nie przyniosły efektu i tylko oburzyły środowisko, mówi rzecznik Polskiej Rady Ratowników Medycznych Ireneusz Szafraniec. Chodzi o dysproporcje w zarobkach pomiędzy ratownikami i pielęgniarkami ratunkowymi. Pielęgniarki dostały podwyżki. 12 tysięcy ratowników wciąż czeka, mówi Szafraniec. Wywalczyły słuszne podwyżki 2 lata temu i razem 1600 zł, co prawda brutto, o nas po prostu zapomniano. My chcemy co najmniej tyle samo, co dostały pielęgniarki, a nam zaproponowano 400 zł od 1 lipca brutto i od 1 lipca następnego roku kolejne 400 zł i koniec. Rzecznik informuje, że średnia pensja ratownika medycznego na przykład w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nysie to 2200 zł netto. Oszukała ponad 100 osób, które wykupiły wycieczki i nigdzie nie pojechały. Właścicielka firmy turystycznej Ikaria z Prudnika Anna P. została skazana na karę 7 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Kobieta organizowała wycieczki dla szkół i zakładów pracy. Musi teraz oddać pieniądze, mówi prezes Sądu Rejonowego w Nysie Bartłomiej Madejczyk. W przypadku każdej z tych osób były to kwoty pomiędzy 1000 a 2000 zł. Tu zarzuty prokuratora dotyczyły również czynów popełnionych na terenie województwa śląskiego. Kobieta dostała nie tylko karę więzienia w zawieszeniu. Jak również orzeczono wobec niej zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na organizacji wycieczek turystycznych na okres 2 lat. No i została zobowiązana do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Musi zwrócić około 100 tysięcy złotych, ponad 100 poszkodowanym. Oskarżona nie przyznała się do oszustwa. To będzie jedna z najtrudniejszych pielgrzymek papieża. Franciszek jutro leci z 2-dniową wizytą do Egiptu. W Kairze spotka się z katolikami, koptami oraz muzułmanami. Ma apelować o pokój na Bliskim Wschodzie. Specjaliści zwracają uwagę, że w zróżnicowanym egipskim społeczeństwie papież będzie musiał wykazać ogromne zdolności dyplomatyczne. Egipska prasa pisze, że wizyta w Kairze może być dla papieża prawdziwym polem minowym. Po ostatnich zamachach na koptów w Niedzielę Palmową, kiedy to zginęło 45 osób, chrześcijanie oczekują, że papież w mocnych słowach stanie w ich obronie. Wypowiedzią, które oczekujemy od niego, to jest przede wszystkim upomnienie się o Kościół, o chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Mówi mi jezuita ojciec Wiesław Gontarz, który od prawie 30 lat pracuje w Egipcie. Część publicystów podkreśla jednak, że jeśli w obronie chrześcijan padną bardzo ostre słowa, to może to sprowokować radykalnych islamistów do kolejnych ataków na wyznawców Chrystusa. Ci ostatni są bowiem postrzegani jako lojalni wobec obecnej władzy, która walczy z islamskimi fanatykami. Zmysł dyplomatyczny Franciszek będzie musiał wykazać także w trakcie rozmowy z prezydentem Egiptu, który jest przychylny mniejszością chrześcijańskim, ale równocześnie jest oskarżany o nieszanowanie praw człowieka i represje wobec opozycji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kair. Papież spędzi w Kairze 27 godzin. Do Watykanu wróci w sobotę wieczorem. Celnicy i policjanci chwalą się udanymi akcjami wymierzonymi w przemytników nielegalnych towarów. Papierosy i tytoń warte ponad 2 miliony złotych przejęli funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Towar znaleziono u 46-letniego obywatela Armenii. Mężczyzna przechowywał go w samochodzie, mieszkaniu i w garażu. Na paczkach nie było polskich znaków skarbowych akcyzy. Ormianinowi grożą 3 lata więzienia. Anaboliki warte 1 milion złotych przechwycili pomorscy policjanci. Funkcjonariusze znaleźli kilkaset tysięcy sztuk tabletek. Przeszukano kilka mieszkań i magazynów w 4 województwach. Zatrzymano 6 osób, 3 kobiety i 3 mężczyzn. Jeden z mężczyzn został zatrzymany na gdańskim lotnisku. Był już na pokładzie samolotu, chciał uciec z kraju, ale zatrzymali go antyterroryści. 2 osoby zostały aresztowane. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 13. Czwartkowe popołudnie pochmurne i deszczowe. Miejscami na południu padać będzie intensywnie. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 8 stopni w Małopolsce do 10 w centrum, 11 nad morzem i 17 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim... Smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio, smartwatche i wiele innych. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Sprawdź wiosenne okazje w Leroy Merlin. Meble ogrodowe, deski tarasowe, oświetlenie, rośliny i wiele innych produktów w atrakcyjnych cenach. A tylko teraz pelargonia lub surfinia w różnych kolorach o wysokości od 15 do 20 cm już za 2,35 za sztukę. Zapraszamy do Leroy Merlin. Przekonaj się, że to najlepsza oferta na rynku. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Niezwykły spektakl muzyczny, którego kanwą są legendarne ballady Leonarda Cohena. Postaci z piosenek Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. Wszystkie utwory zabrzmią w nowych przekładach Romana Kołakowskiego, a towarzyszyć im będą barwne projekcje prac Katarzyny Kulpy, wprowadzające widza w świat Cohena. 1 maja, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu, dostępnych na rynku od lat, ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. W ubiegłym roku ponad 90 tysięcy osób w Polsce uznano za ofiary przemocy domowej. 90% to kobiety i dzieci. Co tydzień z powodu przemocy domowej giną 3 Polki. Rocznie umiera około 500 kobiet. Przerażające. Jeśli czasem dobrze o sobie jako o społeczności myślimy, to warto pamiętać o takich informacjach. Niedawno po ujawnieniu nagrań z udziałem żony, pani Karoliny i byłego już radnego z Bydgoszczy, w internecie na forach zawrzało, ale nie brak było i takich opinii. To kobiety prowokują mężczyzn do ataków. Radny miał pecha, bo został nagrany. Co ważne, kobiety coraz częściej mają odwagę, by powiadomić służby o przemocy, której są ofiarą. Policja w ubiegłym roku założyła ponad 73 tysiące tak zwanych niebieskich kart. Zazwyczaj wstydzimy się mówić publicznie o przemocy domowej. Wierzę, że w naszym programie będzie inaczej. Nie po to, by epatować, budzić litość, ale po to, byśmy uświadomili sobie, że problem istnieje i że możemy reagować. Dziś pytanie, czy przemoc domowa jest w Polsce problemem, a moim gościem jest pani Ewa Fox, psycholog, związana również z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Witam bardzo serdecznie. Trzeba mieć, przyznam, niezwykłą odporność, by odbierać telefony, słuchać zazwyczaj pewnie bardzo smutnych historii ludzkich. Dzwonią pewnie częściej kobiety, ale są i telefony od panów? Są również telefony od panów i tak jak pan powiedział, faktycznie jest to bardzo trudne, ponieważ ludzie dzwonią już w takim momencie, kiedy naprawdę sobie nie radzą tak? z tym doświadczeniem, które stało się ich udziałem, kiedy są już w takim momencie takiej desperacji i zdeterminowania. A z jakimi sprawami zgłaszają się panowie? Panowie zgłaszają się podobnie jak panie z doświadczeniem przemocy w rodzinie, przemocy ze strony osób bliskich, swoich partnerek, swoich żon. Z tym, że jeżeli chodzi o panów, to tutaj zmagają się bardziej z poczuciem wstydu. Myślę, że na ten fakt wpływa wciąż taki stereotyp, który pokutuje w naszym społeczeństwie, który podpowiada, że mężczyzna to osoba, która powinna dysponować siłą, być zdecydowana i przede wszystkim sama sobie radzić z problemem. Mhm. Więc panowie bardzo opornie zgłaszają się po pomoc, ponieważ tak naprawdę też samym przed sobą jest im trudno się przyznać, że sobie nie radzą. Myślę, że wielu słuchaczy zaskoczyły dziś te informacje pochodzące z policyjnych statystyk. Co tak. tydzień z powodu przemocy domowej giną 3 Polki. Tak. Skala przemocy domowej nasila się, a może mamy dziś taki pełniejszy obraz opisywanego zjawiska? A może ludzie są odważniejsi? Więcej odwagi mają, aby o tym mówić? Ja myślę, że są bardziej odważniejsi, tak, i coraz częściej jednak ujawniają ten problem doświadczania przemocy. Tutaj istotną rolę odgrywają różne kampanie społeczne, które już za sobą mamy, tak, w których często uczestniczą osoby medialnie znane, rozpoznawalne, aktorzy, osoby, prawda, z świata artystycznego, ale też to, że osoby, które gdzieś są na tym wyższym takim poziomie, tak, społecznym, jednak odważają się upubliczniać i mówić o tym, czego doświadczają. Coraz rzadziej jednak doświadczanie przemocy staje się taką wyłączną tajemnicą. Powiedziała pani, że dzwonią ludzie często zdesperowani, ale to też pokazuje, obrazuje pewne smutne, jak sądzę, zjawisko, że ludzie dzwonią także i dlatego, że nie mogą liczyć na pomoc najbliższych, na pomoc sąsiadów. Wie pan, jest to bardzo różnie, tak? Czasem faktycznie jest tak, że nie mogą liczyć, że oczekując wsparcia i pomocy od strony osób bliskich, okazuje się, że spotykają się z dużym niezrozumieniem. Z tego powodu, że osobie, czyli która dochodzimy do wniosku, że nie potrafimy reagować? Nie potrafimy reagować. A może częściej wolimy przyjąć taką postawę, nie należy się mieszać? To też niestety jest bardzo częste jeszcze zachowanie, tak, że wolimy się dystansować i tutaj z kolei włącza nam się taki schemat, który podpowiada, że nie należy ingerować w sprawy rodziny, tak. Niestety dosyć często przemoc w rodzinie, przemoc domowa jest stale jeszcze mylona z konfliktami, z nieporozumieniami małżeńskimi, na przykład z kłótniami, tak. Nie potrafimy jeszcze wciąż nazywać rzeczy po imieniu, ale też z drugiej strony należy powiedzieć, że po prostu osoba, która doświadcza przemocy, ona w takim odbiorze społecznym, w oczach obserwatorów, często jest mniej wiarygodna niż sprawca przemocy, dlatego że sprawca przemocy jest tak naprawdę często mistrzem manipulacji. On zazwyczaj ma przynajmniej 2 twarze, jak nie więcej, tak? Ma taką twarz, taką maskę przybiera, którą reprezentuje światu zewnętrznemu i często w takim otoczeniu społecznym prezentuje się jako ktoś bardzo w porządku, tak? Bardzo życzliwy, uprzejmy, pomocny, szarmański. Natomiast w bliskiej relacji, w czterech ścianach, ta maska opada i wtedy okazuje się demonem. Odbiera pani telefon niebieskiej linii, psycholog odbiera telefon. Jak może pomóc, oprócz słów pocieszenia, otuchy? Co dzieje się, kiedy ofiara przemocy odkłada telefon? Ja bym nawet nie powiedziała, że są to słowa pocieszenia, to jest przede wszystkim wsparcie, tak, i życzliwe wysłuchanie osoby, która mówi o swojej krzywdzie, o swoim bólu, o cierpieniu, empatyczne, nieoceniające, takie pełne zrozumienia. Należy wiedzieć, że często na przykład w poradni telefonicznej osoby, które dzwonią, to jest tak naprawdę pierwszy raz, kiedy one ujawniają swoją krzywdę, kiedy odważą się przed kimś obcym opowiedzieć o tym, czego doświadczają. Więc tutaj to, co można dać, to przede wszystkim wysłuchać, wesprzeć, a później też oczywiście podpowiedzieć, co można z tym zrobić, nazywając rzecz po imieniu. Jeżeli słyszymy i w jakiś sposób mamy przekonanie, że to, co mówi osoba dzwoniąca, nosi znamiona przemocy, wtedy nazywamy rzecz po imieniu, mówimy, że jest to przemoc, że przemoc w Polsce jest przestępstwem, że za to grozi konkretny paragraf, tak? No i co można zrobić, tak? I gdzie też taka osoba może się udać po to, aby mogła też odbudować wewnętrzną siłę i zyskać taką gotowość do wyzwalania się właśnie z relacji przemocowej. Zdarzają się osoby, które dzwonią regularnie? Czy są takie osoby, które szukają rozmowy, ale na przykład nie chcą, na przykład rozwodu, nie podejmują żadnych działań? Oczywiście zdarzają się takie osoby, tak, i jeśli chodzi o kwestię rozwodu, no to też myślę, że to jest mylne podejście troszeczkę, ponieważ często pojmujemy możliwość wyzwolenia się z relacji przemocowej w ten sposób, że sprawę załatwi rozwód, tak, że formalne rozstanie pomiędzy właśnie małżonkami zaradzi tej przemocy. Natomiast okazuje się, że ta relacja nasycona przemocą, ona dalej istnieje, ponieważ dalej, mimo rozwodu, istnieje ta krzywdząca, raniąca, emocjonalna więź pomiędzy ofiarą i sprawcą. Więc tutaj nie tyle chodzi o sam rozwód, co o kwestię odseparowania osoby krzywdzonej od jej oprawcy. A tu już są już różne inne też możliwości, tak? Czy agresorzy, ci, którzy stosują przemoc regularnie, to są osoby o tak ukształtowanym charakterze, czy też osoby po prostu chore, które same powinny zgłosić się do lekarza? Bardzo osobiście się burzę w sytuacji, kiedy słyszę, że sprawca przemocy jest określany jako osoba chora, tak? Czy należy pamiętać, że... Jak w takim razie kwalifikować takie działania? Aha. Jak kwalifikować taką osobę? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że ta osoba stosując przemoc robi to świadomie i intencjonalnie, bo często właśnie słyszę od osób krzywdzonych takie pytanie, czy on zdaje sobie z tego sprawę, co on robi, tak? Czy on pewnie jest chory, bo to, co on robi, to jest nienormalne. Czyli mamy do czynienia z taką próbą jednak mimo wszystko usprawiedliwiania partnera, tak? No, to jest bardzo częste, tak? I wtedy oczywiście to, co ja podpowiadam, to, co ja mówię, że oczywiście to, co on robi, to jest nienormalne, to jest gdzieś z pogranicza normy, natomiast to, co robi, to robi to w sposób świadomy i nie należy go traktować jako osobę chorą, ponieważ w takim przypadku włącza się też usprawiedliwianie, tak? I też, bo osobie chorej jesteśmy w stanie bardzo wiele wybaczyć, tak? Bardzo wiele zrozumieć i skoro on jest chory, to znaczy, że to on sam tego by nie zrobił, tylko to ta choroba, prawda, go do tego skłania. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13:00 pani Ewa Fox jest moim gościem, psycholog związana z ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Dziś pytanie, czy przemoc domowa jest w Polsce problemem? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam jak zwykle stronę internetową, tam sondaż. My head was full of sorrow, whispered words of logic, things I need to learn. I feel like we are the only ones alive. I feel like we are the slow. Pan Piotr napisał, kobieta prowokuje, to się człowieku rozwiedź, wyjdź z domu. Przemoc fizyczna i psychiczna, czy wobec kobiet, czy dzieci, czy mężczyzn, moim zdaniem zawsze spowodowana jest kompleksami, słabością oprawcy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Roman napisał, zakładanie tak zwanej niebieskiej karty jest bardzo nieprecyzyjne. Można pójść, zgłosić to na policji. To wystarcza. Miałem przypadek założenia mi fałszywie takiej karty. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, panie Kuba. Witam pana. Ja też podobnie jak inni wszyscy, którzy kiedyś tam do pana się dodzwonili po raz pierwszy, jestem wdzięczny za to. I ja dokładnie to samo, co pan Roman chciałbym powiedzieć. Że na to trzeba spojrzeć z dwóch stron, ponieważ ostatnio przykład dosyć medialny, pani, która, pana radnego skądś tam, nie pamiętam skąd, pani zaaranżowała całą sytuację, nagrywając to i upubliczniając to potem wszystko w sieci. A słuchał pan tego nagrania, panie Krzysztofie? Tak, no ono było dosyć mocno publikowane. No przyznam, że ja też wysłuchałem i nie wyglądało to na aranżację. To znaczy, ja nie mówię o sytuacji tej, co pan robił, co tamten pan robił, natomiast cała sytuacja była mocno ustawiona dla mnie przez tę panią. Znaczy ustawiona w tym sensie, że nagrana. Że nagrała, a być może go sprowokowała wtedy, więc uważam, że sam też jestem ofiarą pośrednio takiej sytuacji, kiedy właśnie ktoś nagrał po to tylko, żeby nagrać i sytuacja była ewidentnie sprowokowana. Pani Mariola napisała, przez ostatnie 20 lat mąż znęcał się nad moją kuzynką fizycznie, psychicznie. Ostatnio nie wytrzymała, uciekła, zadzwoniła na policję po pomoc. W odpowiedzi usłyszała od dyżurnego, ale to pani sprawa, musi sobie pani poradzić. Pan Marek, panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam panie Kubo. Na początku chciałem bardzo podziękować za to, że mogłem się dodzwonić. I ważnym jest to, że podjęliście ten temat. Moim zdaniem, ja nie jestem fachowcem, więc nie będę się wypowiadał i dawał rad jakikolwiek. Natomiast jednym jest pewne to, że mężczyzna nie powinien w żadnej sytuacji, jakkolwiek byłby sprowokowany, podnosić rękę i jakkolwiek inny sposób używać przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej. Nie ma na to usprawiedliwienia. A jeszcze jedna rzecz, tak, panie Kubo. Tak. Bardzo panu dziękuję za te audycje wszystkie. Natomiast mam taką jedną prośbę. Mm. Żeby ci ludzie przestali mówić ciągle to tak. Przy każdym drugim wyrazie tak. To jest kaleczenie naszego języka. No, na ten temat pani profesor Kłosińska już się wypowiadała w piątkowej audycji. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana. Witam słuchaczy. Znaczy, chciałem powiedzieć o czymś, ale chyba muszę się odnieść do telefonu sprzed pana, który przed chwilą mówił, na temat prowokowania. Znaczy, ja znam sytuację, w której osoba będąca pod ogromnym wpływem psychicznym i też krzywdzona fizycznie przez swojego partnera, zrobiła dokładnie to samo, czyli nagrała, przedstawiła, może nie w internecie, ale z odpowiednim służbom nagranie, które... Tak, owszem, było sprowokowane, ale było sprowokowane dlatego, że być może nie było innego wyjścia. Ale o ile sprowokowanie na zasadzie... Znaczy właśnie, bo ja też w nawiązaniu jeszcze, panie Andrzeju, do telefonu rozmowy z panem Krzysztofem. W samym nagraniu, w samym tym fakcie, ja przyznam, że nie widzę niczego złego. Ja też nie widzę niczego złego w tym, żeby nagrywać i informować. I oczywiście takie coś trzeba zaaranżować, bo inaczej się tego nie da zrobić, tak? Natomiast w przypadku takim, że i się... Poza tym to jest twardy dowód, a często w takich sytuacjach domowych, kameralnych, często taką przemoc, jak sobie wyobrażam, bardzo trudno udowodnić, prawda? Oczywiście, właśnie o to chodzi. Przemoc, bo pytanie dzisiaj postawione przez pana jest takie, czy przemoc domowa w Polsce jest problemem? Ona jest problemem, myślę, w każdym kraju, jakiego by pan w kraju nie podał w tytule audycji. Wie pan, audycji. Pytanie może nie jest nawet najszczęśliwsze. Zastanawiałem się, jak to pytanie sformułować. Ono nie jest najważniejsze w tym dzisiejszym programie. To oczywiście jest dygresja, ponieważ przemoc domowa czy przemoc w ogóle fizyczna jest problemem w każdym kraju. Czy w Polsce jest przemoc domowa? Tak, jest. I to jest niestety ogromny problem społeczny, którego bez jakiejś odpowiedniej edukacji tak naprawdę od małego dziecka nie damy rady. Ponieważ człowiek się psychologicznie, jak jakby formuje, kiedy jest dzieckiem. I No, no i... powiedzmy, to jak zostaje wychowany, później aha, się odmienia tym, jak traktuje inne osoby. To jest największy problem. 25 minut po południu. Doktor Sylwia Spurek, zastępca rzecznika praw obywatelskich. Przemoc w rodzinie w Polsce jest problemem, jest poważnym problemem. Policja corocznie wszczyna 70-80 tysięcy niebieskich kart i znacząca liczba ofiar tej przemocy to kobiety i dzieci. Bardzo często są to osoby starsze z niepełnosprawnościami i te osoby napotykają na bariery, jeżeli chodzi o pomoc i wsparcie. Natomiast to, co jest najważniejsze i to, co może zrobić każdy z nas, to oddać wiarygodność ofiarom, uwierzyć, nie kwestionować, nie dopytywać, bo jeżeli ktoś nam mówi, że doświadcza przemocy, to przede wszystkim powinniśmy właśnie starać się mu pomóc, a nie kwestionować czy stwierdzać, że to jest nieprawda, że to nie może być prawda. A wraca, proszę Państwa, ten argument, który już padł. Również pan Sławomir pisze, że niebieska karta jest zakładana na tak zwaną gębę. Policja czy lekarz ma obowiązek ją założyć, a dopiero później złożyć wizytę. Nawet jak przy wizycie okazuje się, że wszystko jest w porządku, to niebieska karta zostaje. Niestety potem w sądzie taka niebieska karta jest traktowana jako dowód. Tymczasem opiera się jedynie na słowach jednej ze stron. Pan Adam. Panie Adamie, halo? Halo, witam. Ja chciałbym zwrócić uwagę na problem przemocy i agresji słownej, o której tutaj jeszcze nie powiedziano. Ona także jest bardzo krzywdząca dla partnera małżeńskiego. Z moich doświadczeń, moich bliskich znajomych, którzy parają się z tym problemem, przyczyną jest wychowanie w rodzinie patologicznej, gdzie panował problem alkoholowy, syndrom DDA, dziecko dorosłego alkoholika. Apeluję do wszystkich osób, które są bliskimi przyjaciółmi lub znajomymi takich osób, aby podejmować interwencje, aby rozmawiać, zgłaszać to do odpowiednich miejsc i pomagać takim ludziom. Z drugiej strony mam też pytanie, na czym polega mechanizm współuzależnienia od takiej przemocy drugiej osoby będącej partnerem? Ponieważ wiem, że żona będąca, żona tego naszego znajomego cały czas liczy na zmianę, ma jakąś dziwną nadzieję, a mimo to trwa w tej porażającej sytuacji. Na czym polega to współuzależnienie od tej złej sytuacji? Czy to jest tylko kwestia odwagi, może jakiejś niemocy psychicznej? Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Ktoś napisał i opisuje swoją historię. Jestem rok po ślubie. Moja małżonka potrafi wybuchnąć w sposób niekontrolowany. Kilkakrotnie podniosła na mnie rękę. Ja w obronie własnej obezwładniam ją siłą. Kto jest zły? Kto jest sprawcą przemocy? Bo mam wyrzuty sumienia. Napisał słuchacz. Pan Andrzej. Dzień dobry panu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść też do tego, czy nagrywać, czy nie. No właśnie to jest prowokacja, tylko że ta prowokacja to nie jest tworzona przez osobę, która nagrywa, tylko osoba, która stwarza taką sytuację. Mhm. I też jestem za tym, żeby jak najbardziej nagrywać. A co do przemocy, która jest u nas w kraju niestety, to chyba zaszłość taka z przeszłości, przepraszam, tak powiem, bo interwencja policji nie jest zawsze, czy służb w ogóle nie jest zawsze adekwatna do sytuacji. No, byłem świadkiem takich sytuacji osobiście, gdzie jak zaprowadziłem delikwenta pijanego, który okładał żonę na policję, to został się przedstawiony po imieniu, cześć, co słychać, znowu tu jesteś i tak dalej. Byłem zszokowany sytuacją taką, więc poprosiłem o interwencję wyższej rangi policji wojewódzkiej nawet. Ktoś napisał, doświadczałam przemocy fizycznej, psychicznej, także finansowej przez prawie 20 lat. Ojciec znęcał się nad matką, małym wówczas bratem i nade mną. Dla dalszych sąsiadów zawsze był uśmiechnięty, optymistycznie nastawiony do świata, z tak zwaną werwą. Dla nas, dla rodziny kat i potwór. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. We wszystkich tego typu zdarzeniach, przestępstwach, przemocy domowej umyka, one jest sygnalizowane, ale zbyt wąsko, umyka definicja dziedziny naukowej wiktymologii, czyli roli ofiary w przestępstwie. Mm-hmm. Niestety jest czasami ona tak specyficzna, dominująca, czasami ukryta, że powinno się o tym przy każdego typu przestępstwach, zdarzeniach tego typu mówić, dostrzegać i eksponować. Mm-hmm. Są to nie dwie strony, a czasami wiele. Tak jak wiele twarzy ma potencjalny sprawca, Tak samo niestety ofiara. Panie Janie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bliżej mikrofonu troszkę, bliżej telefonu, panie Janie. Oczywiście. Dzień dobry. Mam taką sytuację koleżeńską. Kolega miał w domu przemoc ze strony żony. Wyglądało to w ten sposób, że wchodził do mieszkania, jeszcze dobrze nie zdążył zdjąć butów, a kobieta robiła już awanturę na zasadzie krzyki, co ty mi robisz, nie bij mnie. Oczywiście wszystko było grą pod sąsiadów. Ukartowane, w sytuacji, tak? Tak, takie prowokowane po to, żeby właśnie założyć niebieską kartę, żeby wzywać interwencje policyjne. Oczywiście sąsiedzi byli świadkami całego zajścia, które było słychać przez ściany. I po którymś takim przypadku podpowiedziałem koledze, żeby zamontował w domu ukrytą kamerę i właśnie nagrywał całe zdarzenie. Znaczy nie zdarzenie, tylko nagrywał na bieżąco całą sytuację w domu. Mm-hmm. I dopiero w sądzie, kiedy przyszło do oceniania dowodów i przedstawił to, co było, to wtedy cała prawda wyszła na jaw. I okazało się, że niebieska karta założona jest bezpodstawnie, że oskarżenia wobec niego są całkowicie bezpodstawne. Także z tym nagrywaniem to jednak jest dobra sprawa, z tego względu, że czasami to jest jedyna możliwość obrony. Tak. Przed oskarżeniami, które są bezpodstawne. Takie nagranie może być, jak okazuje się po tej historii, którą pan opowiada, dowodem dla obu stron. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie BABA. Przemoc domowa jest problemem w Polsce. To jest kilkaset tysięcy rodzin, o których wiemy, że rocznie w ich domach pod tym dachem jedno z członków rodziny krzywdzi pozostałych członków rodziny. I jest to problem, ponieważ tutaj nie tylko chodzi o siniaki, to także chodzi o krzywdę, o urazy, o traumy, które się będą ciągnęły przez całe życie. Nie tylko tej osoby bezpośrednio zbitej, skrzywdzonej czy sponiewieranej, ale także dzieci. I tutaj pomyślmy o tym, że jeżeli załóżmy ojciec krzywdzi matkę, ojciec bije matkę, nawet jeżeli tego nie robi na oczach dzieci, to dzieci o tym wiedzą. Dzieci się wychowują w takim domu i dzieci tą traumę będą niosły przez całe życie. Traumę własnej bezradności, własnej bezsilności, a także poczucie, że można krzywdzić drugiego człowieka. To są rzeczy, na które nie możemy być obojętni, bo tu nie tylko chodzi o tą jedną osobę, której trzeba pomóc, która została skrzywdzona, ale także o całą rodzinę. Co powinno się zadziać? Przede wszystkim powinien być sprawca natychmiast oddzielony od rodziny, którą krzywdzi. A tutaj nie ma tej praktyki. Niekoniecznie ten sprawca będzie oddzielony. Musi zadecydować prokurator o zakazie zbliżania się albo nakazie opuszczenia lokalu. Powinna być zapewniona pełna terapia rodzinie, zarówno osobom skrzywdzonym, jak i terapia dla sprawcy, który powinien zrozumieć, że krzywdzi swoich najbliższych, których powinien kochać, wspierać, którymi się powinien opiekować. 27 minut pozostało nam do 13. Pani Urszula Nowakowska jest moim gościem, prawnik z Fundacji Centrum Praw Kobiet. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Czy upublicznienie pani zdaniem tych strasznych nagrań z udziałem byłego radnego może mieć, pomijając taką prościutką ekscytację publiczności, także taki walor uświadamiający, ośmielający? Może część kobiet pomyśli, to także mój problem i też mogę, chcę o tym opowiedzieć. No niewątpliwie, no, ma to walor edukacyjny również, pokazujący, że często coś, co wydaje nam się nieprawdopodobne, to się często, o czym mówią kobiety, skarżąc się na przykład na przemoc, czy opowiadając jakby osobom również czasami bliskim, które patrzą na to z niedowierzaniem, bo przecież to jest taki porządny mężczyzna, on zachowuje się bez zarzutu. No to jeżeli pokażemy tego typu nagrania, no to widać, że człowiek ten ma podwójną twarz, że tutaj to, co odgrywa jakby wobec osób obcych, no nie jest jakby zgodne z tym wizerunkiem, który ma do czynienia kobieta w domu. No i może to być bardzo ważny dowód w sprawie, no bo bardzo często o tych dowodów rzeczywiście brakuje. O takie dowody jest trudno. 500 kobiet umiera rocznie w wyniku przemocy domowej. To są zdarzenia tragiczne, powstałe w wyniku takiego długotrwałego dręczenia, w których w końcu następuje straszny finał. Jak często, inaczej rzecz ujmując, jak często mamy do czynienia z takim długotrwałym dręczeniem? No niestety, jak pokazują statystyki, no bardzo wiele kobiet po długim okresie dopiero ujawnia problem przemocy, bo najpierw często one same siebie obwiniają o tym, że coś nie tak robią, że powinny się zmienić, bo przecież sprawca przemocy wymaga, że to jest ich wina, że one są chore, że mają różne mankamenty i powinny coś sobie zmienić, żeby on nie miał powodu do tego, żeby stosować przemoc. Mhm. Jest też taki stereotyp, prawda, że to kobieta jest odpowiedzialna za dom, za jego funkcjonowanie, za rodzinę. Więc jeżeli coś w tej rodzinie nie gra, no to jakby to jest to jej wina i często kobiety biorą tam odpowiedzialność za siebie. No czasami ten proces dochodzenia do przemocy fizycznej no też jest taki niezauważalny dla kobiety, bo zaczyna się od różnych form kontroli, izolowania i od wsparcia osób bliskich, przekonania, że tylko on jest jakby tym, który ją kocha, który może, na którym ona może polegać, więc nawet jeżeli właśnie coś się jakby złego dzieje, to ona właśnie szuka tej winy, w tej winy w sobie i stara się coś zmienić, żeby nie dawać mu tych pretekstów do stosowania przemocy, więc tutaj to na pewno też jest bardzo poważną barierą do tego, żeby kobiety szybko, jak tylko jest to możliwe, ujawniały tę przemoc, żeby tym łatwiej mogły wyjść z takich związków, w których przemoc jest stosowana, żeby zabezpieczały dowody. Czasami przychodzą do nas kobiety po kilkunastu latach życia w takim związku, gdy sobie uświadamiają, że to jest przemoc, bo właśnie między innymi właśnie przeczytały jakiś artykuł, gdzie ta historia przemocy była opisana, czy po rozmowie jakby z koleżanką. Wtedy się okazuje, że właściwie no, żyły przez wiele lat w takim związku, ale nie mają jakby żadnych dowodów, nikomu się nie skarżyły, bo wstydziły się, że o tym mówić innym osobom, nie gromadziły żadnych doświadczeń lekarskich i w zasadzie no, jeżeli by chciały pójść z tym do sądu czy na policję, no to okazuje się, że tych dowodów nie ma. Dlatego my też często mówimy klientkom, że warto, nawet jeżeli się nie od razu decydują na to, żeby tę sprawę ujawnić, pójść z tym na policję czy do prokuratury, żeby jednak te dowody zabezpieczały, żeby wtedy, kiedy będą do tego gotowe, miały ten materiał dowodowy, tak, psychicznie. Żeby... miały materiał dowodowy. To jest oczywiste, że kobiety mają swoje prawa, jak każdy obywatel. Często nie zdają sobie chyba sprawy, że mogą się bronić, chronić przed przemocą partnera, a może często... Albo nie znają instytucji właśnie, gdzie mogłyby taką pomoc uzyskać. A może nie chcą. Zapewne często kobiety ofiary są skrępowane, nie chcą dzielić się ze światem swoim problemem, wstydzą się. No to prawda, no o tym też już mówiliśmy, ale też czasami nam brakuje też takiego takiej informacji o tym, gdzie one mogą szukać tej pomocy. Nie zawsze ta pomoc jest pomocą jakby specjalistyczną. No, zdarza się, że do nas też trafiają kobiety, które no, ujawniły tą przemoc w różnych placówkach, które nie są do tego powołane, tak naprawdę bywają zniechęcane, czy właśnie ukierunkowane w takim duchu, że one może powinny pójść na mediację z mężem, dogadać się. I to jest no, też takie przedłużanie w sumie ich cierpienia i nieszukanie właściwej pomocy, tak żeby doprowadzić do tego, żeby sprawca no, poniósł odpowiedzialność. Wiele listów dzisiaj otrzymałem od pań, jak się domyślam, które próbowały po pierwsze zawiadomić policję, a tam kompletne désintéressement. No właśnie, no niestety tak też często bywa i to też bardzo zraża kobiety do szukania pomocy, jeżeli wtedy, kiedy decydują się na szukanie tej pomocy, no spotkają się z taką reakcją, że to albo to pani wina, albo niech pani nie przesadza, przecież pani nie ma dowodów, o co chodzi w ogóle. No, także bywa tak i to jest bardzo zniechęcające. No jeszcze... na szczęście też jest lepiej, bywają też policjanci, którzy rzeczywiście jakby właściwie reagują podczas różnych interwencji, no ale niestety ciągle mamy do czynienia z takimi sytuacjami, no które są zniechęcające do tego, żeby tej pomocy szukać i wtórnie wiktymizują ofiarę. I jeszcze jeden wątek. Bardzo często dzisiaj w listach od słuchaczy powtarzający się sprawa niebieskiej karty. Pan Arkadiusz na przykład napisał: przemoc domowa bardzo często powstaje w trakcie rozwodu. Bardzo często niebieskie karty są zakładane podczas tego procesu. Kobiety wykorzystują czy też wymuszają założenie karty, aby wypracować sobie lepszą pozycję procesową. No myślę, że to jest taki stereotyp, który zaczął w ten sposób jakby funkcjonować i też jest taką linią obrony wielu sprawców przemocy i utrwaliło taki stereotyp, że jeżeli jest sprawa rozwodowa, czy jakaś sprawa związana z opieką nad dziećmi czy alimentami, to że kobiety zakładają fałszywe, czy wymuszają zakładanie niebieskich kart. Z naszej perspektywy zupełnie tak nie jest. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, no tak to nikt nie jest święty i pewnie takie kobiety też gdzieś bywają, ale z naszego punktu widzenia problemem jest to, że jednak w tak niewielu sprawach gdzie jest rzeczywiście przemoc. Niebieskie karty są zakładane. I tutaj no, bardzo wiele kobiet, które do nas trafia, gdyby nie mamy wątpliwości po rozmowie z tymi kobietami, że tam jest przemoc, że jest taka otwartość ze strony instytucji do tego powołanych, do tego, żeby tą niebieską kartę założyć. Chociaż ja akurat nie jestem wielką zwolenniczką procedury niebieskiej karty, bo dla mnie no, to jest często takie też wydłużanie tej właściwej pomocy, którą kobieta powinna uzyskać i właściwej reakcji ze strony organów ścigania, bo wtedy no, kobieta najczęściej nie idzie już z tym na policję, żeby złożyć zawiadomienie, jeżeli jest przemoc, tylko liczy i ufa, że ten zespół interdyscyplinarny tą sprawę rozwiąże w jakiś inny sposób. A często no, tego sposobu innego nie ma i tak naprawdę to wydłuża jakby ten proces wychodzenia i uwalniania się z krzywdzącego związku. A jak sprawa z kolei niebieska karta jest zamykana, bo na przykład pani się wyprowadziła albo zamieszkała w ośrodku i nie ma już tego bezpośredniego zagrożenia, czy niektóre zespoły uznają przemoc ustała, bo nie są razem, no to wówczas jest to wykorzystywane jako dowód w sprawie z kolei przeciwko kobiecie. Może przecież, proszę bardzo, niebieska karta zamknięta, więc w ogóle nie ma sprawy. Urszula Nowakowska, prawnik z Fundacji Centrum Praw Kobiet. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut. Raz jeszcze 20 minut pozostało nam do 13. Dziś pytanie, czy przemoc domowa jest w Polsce problemem. Polecam naszą stronę internetową. Proszę tam zajrzeć koniecznie. Tam dzisiejszy sondaż. Czekamy na Państwa opinie w listach, telefonach. 7 trójek na początku. 22. And the bastard face kept changing and the hands they wouldn't stop. But I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio, prawie za 17 minut, 13, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Ktoś napisał, agresja to nie choroba, ale osoby ją stosujące mogą to zmienić poprzez udział w odpowiedniej terapii. Nie bójmy się psychologów, nie bójmy się przyznawać do słabości, pracujmy nad sobą, zmieniajmy się po prostu. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, halo. Halo, witam pana. Dzień dobry. Panie Kubo. Panie Kubo, ja chciałem poruszyć dwie sprawy. Mianowicie pierwsza sprawa to jest tutaj po wypowiedzi pani profesor, która tu rozmawiała. Pani prawnik z Fundacji Centrum Praw Kobiet. Tak. Która tu poruszała sprawę kobiet. Słyszałem cały czas kobiety. Wydaje mi się, że ten problem dotyczy nie tylko samych kobiet, ale również mężczyzn i to powiedziałbym, że nawet w stosunku pół na pół. Z tym, że o tym się nie mówi. Widzi się kobiety, a nie widzi się mężczyzn. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Ja dzwonię z mojej wioski koło Tarnobrzega. Tutaj głównym problemem moim, według mnie, wydaje mi się, że jest sprawa alkoholu. Dopóki na wsiach będzie alkohol, on będzie wywoływał tą agresję domową No to możemy założyć, że ten alkohol będzie zawsze. Ktoś napisał, opisuje swoją historię. Za te wszystkie listy bardzo Państwu dzisiaj dziękuję. Słuchacz pisze: żyłem w toksycznym związku. W narzeczeństwie okazało się, że kobieta, z którą żyłem, zdradzała mnie ze swoim szefem, a także bratem. Dziękuję Bogu, że jej wtedy nic nie zrobiłem, choć sytuacja była nie do zniesienia. Przez kilka lat było naprawdę ciężko. Rozstaliśmy się po tych wszystkich wydarzeniach, ale przebaczyłem jej oraz bratu. Teraz żyję w małżeństwie, szczęśliwym, mam cudowną żonę, także dzieci. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Halo. Dzień dobry. Z żeglarskim pozdrowieniem. Paweł z Kutna. Bardzo mi miło. Witam pana. Chciałem się odnieść do tej właśnie dyskusji. Pierwsza sprawa, no akurat żona jest kuratorem sądowym, nie może słuchać audycji, ale wiem, tak już opowiadam, czasami rozmawiamy na ten temat, że agresja, taka właśnie przemoc, niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna względem kobiety, czy kobieta względem mężczyzny, przez cały czas brnie dalej, czyli jeżeli się ktoś sobie pozwala na tą agresję względem siebie, to ona idzie coraz dalej. Mm-hmm. No i to może doprowadzić do tragedii, do śmierci, prawda? Ktoś napisał: byłam ofiarą przemocy przez 30 lat w małżeństwie, dopóki nie odważyłem się wezwać policji. Interwencja dwóch rosłych policjantów, ich reakcja, ich postawa w mojej sprawie, także pouczenie, rozmowa, to wszystko spowodowało, że od 5 lat mam spokój. 7 trójek na początku 22. Beata Gruszczyńska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Uniwersytet Warszawski. Przemoc domowa w Polsce jest problemem, zawsze była problemem. Jeżeli nie będziemy tutaj rozsądnie działać, badać tej przemocy i starać się jej przeciwdziałać, to będzie jeszcze większym problemem. Badania, które prowadziłam, które prowadzi się w Europie, pokazują wyraźnie, że statystyki policyjne to tylko czubek góry lodowej, ponieważ nie wszystkie kobiety zdają sobie sprawę z tego, że właśnie ulegają przemocy i nie wszystkie kobiety przemoc zgłaszają. Także to, co jest zgłoszone w statystykach policyjnych, to tylko mała część. Z badań wiktymizacyjnych, czyli takich, w których kobiety rzeczywiście potrafią, otwarte są i umożliwia im się powiedzenie o tym, co spotyka je w domu, nie tylko w domu, i w pracy, i na ulicy, i wszędzie, okazuje się, że ta przemoc jest bardzo duża. I niewiele z tych zdarzeń jest zgłaszanych na policję z różnych powodów. Nie zdają sobie kobiety sprawy niekiedy, czy to jest warte zgłoszenia. Policja też reaguje różnie. Z pewnością już w tej chwili jest znacznie bardziej przyjazna, można by powiedzieć, dla ofiar przemocy niż dawniej, ale nadal jeszcze mogą się ofiary przemocy spotkać z jakimś pytaniem właśnie pod tytułem: a po co pani tam chodziła, czy pan, a po co to robiła? To nie jest droga. Kobieta może robić rzeczy i dobre, i złe, ale nie można jej bić i nie można jej szarpać. Słuchacz tymczasem napisał: dużo miejsca poświęca się przemocy i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Tymczasem problem przemocy, zwłaszcza psychicznej, wobec mężczyzn jest marginalizowany, wręcz stygmatyzowany. Bo przecież trudno na policji powiedzieć niczym w seksmisji: kobieta mnie bije. Pani Paulino, witam. Halo? Dzwonię z Gór Świętokrzyskich i chciałam powiedzieć, że przemoc, wydaje mi się, nie ma płci. Ma też niewiele wspólnego z człowieczeństwem, ale bardzo tutaj mocno łączy się z panami, którzy podkreślają, że kobiety też często stosują przemoc. Sama o tym wiem dobrze, bo miałam i w swojej rodzinie, i wśród najbliższych takie przykłady. I niestety ta przemoc kobiet wobec mężczyzn jest najczęściej przemocą psychiczną. Kobiety wykorzystują często właśnie to, jak działają stereotypy. Właśnie to, co przed chwilą padło. Kobieta mnie bije. Nie zawsze bije. Czasami znęca się psychicznie. Mężczyzna boi się odpowiedzieć na tę przemoc, nie wie, co zrobić. A chciałam, jeśli można, jeszcze jedno zdanie. Tak. Ja uczę w szkole. Wydaje mi się, że te tematy powinny być, tematy przemocy zawsze powinny być mocno takie aktualne i podkreślane w szkole. Czasami dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że jakieś słowo, krzywe spojrzenie, określony gest jest już właśnie formą przemocy. Trzeba tak wychowywać nasze dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczynki, mówię, tu nie ma żadnego podziału na płeć, tak, aby po prostu wiedziały, czym jest ta przemoc, że to nie tylko bicie, nie tylko podniesienie ręki na kogoś. Ale również agresja słowna. Zdecydowanie. Pan Kuba. Panie Kubo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z dosyć dużego miasta wojewódzkiego. Chciałem zająć stanowisko, czy wypowiedzieć się jako ofiara przemocy i to tej najgorszej, bo psychicznej, tej, która nie pozostawia śladów, chociaż mówią, że zostawia blizny. I niestety po zakończeniu związku, po rozwodzie, tej agresji i tej przemocy doświadczył również mój syn, bo doświadczy alienacji. Wcześniej ja byłem, no nie powiem psychicznie maltretowany, bo jako tak zwany mocny facet nie pozwoliłem sobie i potrafiłem odpytkować. Nie pamiętałem się sobie. To nie znaczy, że ta agresja, czy słowna, czy agresja psychiczna jakoś nie wpływała na mnie, no dlatego zakończyłem. Domyślam się, panie Kubo, przepraszam, że kończę, ale jeszcze jeden telefon mam i audycja nam się kończy. Domyślam się, że ten związek rozpadł się. Tak, zakończył się i w tej chwili mój mały synek doświadcza alienacji rodzicielskiej. Po prostu nienawiść czy niechęć do mnie jest przekładana na niego i on jest zaszczepiany tą niechęcią do mnie. Jeszcze jeden pan Kuba. Panie Kubo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, króciutko proszę, witam pana. Tak, ja jestem dzielnicowym i w moich zadaniach jest realizowanie niebieskich kart i prowadzenie. Tak. Bardzo często się zdarza, że kobiety przychodzą z informacją, że adwokat kazał założyć niebieską kartę. Aha. Takie sytuacje zdarzają. A druga sprawa, która mnie bardzo irytuje, to brak możliwości działania na sprawcę, bo ustawa napisana jest tylko o pomocy poszkodowanej osobie, ale jeśli przeczyta sprawca ustawę, to wie, że on praktycznie nic nie musi, jeśli chodzi o sprawcę niebieskiej karcie. Nie musi się spotykać, nie musi uczestniczyć w spotkaniach i to jest dla nas bardzo utrudniona sytuacja, gdyż w żaden sposób nie możemy cała sprawcą pracować. Czyli cała konstrukcja niebieskiej karty jest jednak wadliwa, tak? Moim zdaniem tak, moich kolegów z pracy również, gdyż możemy tylko pracować z ofiarą, a praktycznie powinniśmy pracować ze sprawcą, aby jego wpłynąć na jego działania, a nie psychicznie wspierać ofiarę, czy ewentualnie w inny sposób wspierać ofiarę. Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam. Beata Mirska-Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. Problem przemocy domowej w Polsce od wielu, wielu lat jest bardzo poważny. Szacuje się, że co trzeci Polak był lub jest dotknięty przemocą ze strony swoich najbliższych. Są to różne formy przemocy, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna. Możemy śmiało powiedzieć, że w Polsce dzieje się nieomal za drzwiami naszych domów swoista wojna domowa. Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z jej nowelizacją na pewno w sposób dużo lepszy potraktowało ofiary przemocy domowej, natomiast jest to wszystko jeszcze bardzo niewystarczające. W związku z tym miejmy nadzieję, że świadomość Polaków wzrośnie na tyle, że zjawisko przemocy w rodzinie zmaleje. 8 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pani Urszula Nowakowska, prawnik z Fundacji Centrum Praw Kobiet i pani Ewa Fox, psycholog ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Witam panie raz jeszcze. Witam. Dzień dobry. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy przemoc domowa jest w Polsce problemem. 80% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 20% uważa, że nie. Urszula Nowakowska, jakże często słychać opinie typu to kobiety prowokują. Pytanie tylko do czego? Do tego, by zabić? Pomoc domowa, przemoc domowa w Polsce to jest zjawisko, o którym powinniśmy dużo mówić? No niewątpliwie powinniśmy dużo mówić, żeby uświadamiać kobietom, czym jest przemoc domowa, że powinny jak najwcześniej szukać tej przemocy, reagować i również tym, którzy widzą, mają świadomość, że wśród ich bliskich czy sąsiadów są takie osoby, które doświadczają przemocy, że mogą i powinny zaoferować im pomoc, a nie udawać, że nic nie wiedzą, nie słyszą, bo często jest to ważne bardzo, żeby w tych sprawach kobiety miały poczucie wsparcia i miały również świadków i dowody na to, co się dzieje w ich domach. No, problem jest oczywiście bardzo duży i często bagatelizowany, ale też neutralizowany, bo jednak nie możemy zapominać o tym, że 90 kilka procent ofiar przemocy domowej to są kobiety. to nie są mężczyźni, a nawet jeżeli są mężczyźni, to najczęściej przemocy doświadczają ze strony innych mężczyzn, więc też musimy pamiętać o tym, że przemoc... Różnie to bywa, choć oczywiście te przypadki są w mniejszości, ale sądząc chociażby po dzisiejszych telefonach od panów, jednak takie przypadki przemocy, znęcania się psychicznego również występują. Pani Ewa Fox... Ale oczywiście, no my też nie jesteśmy na tyle organizacją, która nie widzi tego, nie dostrzega tego problemu, ale musimy pamiętać, że jednak częściej pokazują to różne badania. Przemoc bezwzględnie jest tak, przemocą, dotyczy która pani. Jest odpowiedzią na przemoc też. Ewa Fox, jak mężczyźni tłumaczą swoją agresję? Jak tłumaczą to, że biją? No przede wszystkim właśnie tłumaczą tak, jak już tutaj padło, tak, że to kobieta prowokuje, że to kobieta w jakiś sposób nie spełnia oczekiwań mężczyzny, że nie wywiązuje się na przykład ze swojej roli jako kobieta, jako matka, także wchodzą tutaj w grę znowu te stereotypy społeczne. Ale bym chciała jeszcze dodać od siebie, ponieważ w naszej rozmowie kilkukrotnie przewija się takie pytanie, czy przemoc w Polsce jest problemem. Tak, oczywiście jest bardzo poważnym problemem, ale należy podkreślić, że nie jest to problem wyłącznie osób doświadczających przemocy, tylko jest to problem społeczny, problem nas wszystkich, tak? Ponieważ te osoby, które są krzywdzone, one nie funkcjonują w jakimś zawieszeniu, tak? One nie są przecież samotnymi wyspami, one zawsze gdzieś znajdują się w jakiejś grupie społecznej, więc bardzo istotne jest, abyśmy wszyscy byli uważni, żebyśmy byli czujnymi obserwatorami i jeżeli w pobliżu nas, osoba, którą znamy, tak? Nagle zauważamy, że w jakiś sposób się zmienia, że staje się wycofana, że staje się milcząca, że się izoluje, to dopytajmy, a później wysłuchując, jeżeli dojdzie już do takiego ujawnienia i do zwierzenia z tego problemu, to wysłuchajmy i nie zaprzeczajmy, nie podważajmy to wszystko to, co było już dzisiaj mówione. Tak? Proszę pani, na koniec, bo powoli musimy kończyć, jeszcze jedno pytanie, jak kontaktować się na przykład z Centrum Praw Kobiet? No prosimy o kontakt telefonicznie, można do nas zadzwonić pod numer 622 25 17. Pod nasz numer telefonu zaufania 621 35 37. Tam mamy w każdy czwartek od 10 do 16 porady prawne. Prawdopodobnie wiele osób nie zdążyło zanotować, ale podpowiem życzliwie, że audycja na stronach internetowych Trójki. Można zatem odsłuchać. I jeszcze pani Ewa Fox, kontakt z niebieską linią? Tak. U nas na spotkanie ze specjalistą można się umówić pod numerem 22 824 2501. Natomiast jeżeli ktoś chciałby o swoim problemie porozmawiać telefonicznie, w poradni telefonicznej, to zapraszamy pod numer 22 668 7000. Bardzo dziękuję za spotkanie. Urszula Nowakowska, Ewa Fox, miłego dnia Paniom życzę. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. My spotkamy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach.